आइए तीन बार करके संपर्क करेंगे। Yeah.

Ah. तो बराबर मिलना बैठता है काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन निहवैरिणम बैठ गया बेटा जी आधी मात्रा का भी कितना फर्क पड़ता है इट इज वेल सो आइए इसको प्रवेश करते हैं काम एश क्रोध एश एश यानी यम भगवान उंगली बत्ता करें बोलते काम एश ये काम क्रोध एश ये क्रोध ये काम और ये क्रोध रजोगुण समुद्भव रजोगुण से उत्पन्न हुए द्विवचन है समुद्भव ये काम और ये क्रोध रजोगुण से उत्पन्न हुए समुद्भव अच्छी तरह से उत्पन्न हुए आ गए नहीं बराबर आए हैं जम के आए हैं बैंड बाजा बजाते हुए आए हैं काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव रजोगुण से बता दो इट विल कम इन द कमेंट्री महाशन महाशन है अशन यानी खाना महाशन यानी महा बहुत खाने वाला खाली जिसको बोलते हैं द वन हू वॉक्स खाते रहते हैं इसको तृप्ति नहीं होती महाशन खाता ही रहता है महापाप बहुत पापी है बहुत पाप करने विद्धि एनम इह वैरिणम या संधि है विद्धि एनम इह इह यानी संसार में यह एनम यानी इन है विद्धि यानी जानो वैरिणम उनको अपने दुश्मन मानो और जैसे बार बार हमने बात करी है कि भगवद गीता में जहाँ जहाँ भगवान ने विद्धि शब्द का प्रयोग किया है ही वॉन्ट्स टू एम्फेसाइज भगवद गीता के जो भी श्लोक में विद्धि शब्द का प्रयोग आया है उसमें भगवान कुछ बात अहम तरीके से कहना चाहते हैं कि यू अंडरस्टैंड दिस इसको बराबर समझ विद्धि Keep it in your mind. It should get anchored in your mind. और इस श्लोक में भी भगवान इसके ऊपर जोर देना चाहते हैं कि यह काम यह क्रोध रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं ये बहुत खादड़ है खाने वाले हैं भूखे हैं महापापी हैं ये दोनों विद्धि एनम यह वैरिणम यह यानी कि संसार में विद्धि यानी कि जान लो एनम यानी इन दोनों को वैरिणम इन्हें तुम्हारे दुश्मन जान अर्जुन ने 36वें अध्याय में भगवान से प्रश्न किया 35वें श्लोक सॉरी श्लोक में श्लोक पहले भगवान ने कहा था 33वें श्लोक में कि सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति कि एक संसार में जो भी भूत हैं यानी जो भी जीवात्माएं हैं वह प्रकृति के हिसाब से ही चलते हैं तो उसमें तुम कहाँ ब्रेक लगाओगे निग्रह क्यों करोगे किसको करोगे निग्रह कहाँ करोगे कहाँ उसको रोक पाओगे यू हैव टू फ्लो विद द करंट प्रकृति का जो करंट है उसके साथ आपको बहना पड़ेगा तो ये 33वां 34वां और 35वां श्लोक जब भगवान ने कहा तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया था और अर्जुन ने 36वें श्लोक में भगवान से ये पूछ लिया कि भगवान आप ऐसा कहते हैं अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः तो ये व्यक्ति पाप क्यों करता है इफ इट इज एन इनवॉलंटरी एक्शन, प्रकृति ही सब करवाती है, और प्रकृति यानी भगवान के ऊपर सीधा आरोप ही लगा रहा है, अर्जुन लगा रहे हैं। प्रकृति किसने बनाई? भगवान, त्रिगुणात्मक प्रकृति, बराबर आएगा छठे छठे अध्याय में आएगा क्या? तो देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्रया श्लोक आएगा, देखिए तो प्रकृति भगवान ने बनाई, त्रिगुणात्मक प्रकृति तो आपकी बनाई हुई है, और आप बोलते कि प्रकृति जबरदस्ती से अपने हिसाब से अपना काम करवा दिया, यानी कि आप ही करवा रहे हो, तो पाप भी आप ही करवा रहे हो, पुण्य भी आप ही करवा रहे हो, फिर हमको उसकी सजा क्यों? पाप पुण्य की अतः कहने प्रयुक्त है पापम तो रति पुरुषा निच्छा भी वार्षण बना दिया, उसकी इच्छा नहीं है तो भी करवाए जा रहे पाप। दुर्योधन का एग्जाम्पल हमने देखा था, कृष्ण से कहा था उसने कि जाना में धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जाना में अधर्मम न चमे निवृत्ति, मुझे धर्म पता है लेकिन उसमें मैं अपने आप को प्रवृत्त नहीं कर सकता हूँ, और अधर्म क्या है वो भी मुझे पता है लेकिन मैं उसे बाज नहीं आता हूँ। अथक कहीं प्रयुक्त हो गई देवम, मेरे अंदर कोई ऐसा देव बैठा है जो मुझसे करवाता है, मैं करता हूँ। तो लाइक एवरीथिंग इज इनवॉलंटरी, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो फिर ये पाप पुण्य की सजा हमें क्यों मिल रही है जो आपकी सब करनी करवानी है? इफ यू आर डूइंग इट, तो ये नाटक सब हमारे ऊपर क्यों? आई आर बी सफर बिकॉज ऑफ योर ऑल बिजनेस, तुमको लीला करनी और हम सफर हम करें, इसका भी भगवान जवाब दे रहे थे कि भाई ऐसा नहीं है, ये कुछ बाहर से नहीं आता है, कोई नहीं करवाता है, तुमसे तुम ही कर रहे हो, और सबसे पहले तुम्हारे दुश्मन कौन है? काम और क्रोध, काम एष क्रोध एष, ये काम और ये क्रोध कहां से आए? रजोगुण से उद्भव, रजोगुण से तो रजोगुण भी भगवान ने पैदा किया है, लेकिन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स विच इज कंट्रोलिंग अस, बाहर की कोई शक्ति हमसे नहीं करवा रही है, ये सब अंदर से आ रहा है, इंटरनल। देयर इज नो एक्सटर्नल डेविल, क्रिश्चियनिटी में और हमारे में फर्क नहीं है। क्रिश्चियनिटी में जो भी खराब काम होते हैं, पाप जो होते हैं, सिन जो होते हैं, वो डेविल करवाता है, सटान, सटान, कहीं सटान का मंदिर भी है ऐसा मुझे और जी ने बताया था, उसके मसीह लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी, तो उसका भी देवालय है, सटान को पूजने वाले लोग भी हैं, जिसको हम शैतान, उसका हमने ट्रांसलेशन अपोनेंस करके शैतान कह दिया। तो क्रिश्चियनिटी में गॉड है वो तो बहुत अच्छे हैं, क्या करुणावान है, और हम सब सिनर्स हैं और हमको ये पाप से बचाने के लिए यीशु आए हैं और यीशु हमको पाप से मुक्त करेंगे और हमको जन्नत में ले जाएंगे, स्वर्ग में ले जाएंगे। क्रिश्चियनिटी की पहुंच मात्र स्वर्ग तक ही है, और हम तो कहते हैं स्वर्ग भी बेकार है, श्री पुण्य मर्त्यलोक का विशांति, पुण्य जब खत्म हो जाएंगे तो स्वर्ग में भी टपक के वापस यहाँ मर्त्यलोक में हो गए, यानी कि हमारी जो सोच है उससे भी आ गए। तो वहां तो शैतान करवाता है, शैतान करवाता है, अभी उसमें मजा क्या आता है मालूम है? क्लैरिटी देखिए कैसे, यू कनेक्ट द डॉट्स। अभी वहां कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है, और उसके सामने आपने शैतान को खड़ा कर दिया, तो भगवान आपसे अच्छे कार्य करवाना चाहते हैं, पुण्य करवाना चाहते हैं, और शैतान भगवान के ऊपर जाकर आपसे पाप करवाता है, यानी देर इज ए एंटिटी, कोई एक शक्ति ऐसी है कि जो परमात्मा से भी पावरफुल है, जो आपसे पाप करवा सकती है। हमारे शास्त्रों ने इस बात को नकारा है, हमारे शास्त्रों ने तो कहा है कि भगवान सर्वशक्तिमानी है, हमारे शास्त्र में शैतान नहीं है, सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट, सर्वव्यापी है, ओमनीप्रेजेंट, और सर्वज्ञ है, ओमनीसिएंट। विवेकानंद गए थे कहीं पश्चिम में, और वहाँ उनका एक लेक्चर था, क्लासरूम था, ब्लैक बोर्ड था, और बच्चों के सामने, कॉलेज के स्टूडेंट के सामने उनका प्रवर्तन रखा था, वहाँ तो बच्चे शैतान होते ही, तो किसी ने जाकर विवेकानंद के आने से पहले ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, गॉड इज नो वेयर, गॉड इज नो वेयर। विवेकानंद आए, देखा, मतलब बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन ये इसको थोड़ा मैं बदल के लिखूंगा, गॉड इज नाउ हियर, नाउ और हियर के बीच में स्पेस डालने में, भगवान सर्वव्यापी है, ये जो ये हमारी कल्पना है। तो अभी ये जो फोर्सेस हैं हमारे अंदर, अज्ञान जो है, अज्ञान ही ये सब की जड़ है, इन प्रॉब्लम्स शेयर इग्नोरेंस। और ये जो इग्नोरेंस है, हमारा जो अज्ञान है, वो दो सतह पर काम करता है, इस वर्किंग एट टू लेवल्स। पहला लेवल है धर्म और अधर्म का ज्ञान। धर्म और अधर्म का ज्ञान जो है वो सिंपल है, कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। सच बोलना धर्म है, झूठ बोलना अधर्म है, बराबर। ईमानदारी धर्म है, बेईमानी अधर्म है, राइट। दिस आर सिंपल थिंग्स। यानी धर्म और अधर्म की जहां बात आती है, वहां मोरालिटी आती है। नहीं, विवेक बुद्धि ऊपर वाली है, ये तो सीधी बुद्धि है, साधारण बुद्धि है, नॉर्मल बुद्धि है। धर्म और अधर्म क्या है? इट इज मोरालिटी। व्हाट इज मोरल एंड व्हाट इज इमोरल? दैट इज रिलीजन। धर्म जो है, रिलीजन जो है, इट डील्स विद मोरालिटी, वैल्यूज एंड मोरालिटीज, वर्च्यूज। क्या सच बोलना, बेईमानी नहीं करना, सिंसियरली काम करना, गिव योर 100%, काम में चोरी नहीं करना, डकैती नहीं करना, ये सारे मॉरल वैल्यूज हैं, एंड दीज आर पार्ट ऑफ रिलीजन, धर्म है। तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, साधारण बुद्धि पर बच्चे को भी पता है क्या? सो दिस इज वन लेवल एट विच इट इज ऑपरेटिंग। अज्ञान जो हमारा पहला, तो हमारा अज्ञान धर्म का ही हो सकता है, हमें पता ही नहीं है। उसमें बच्चा जाता है, किसी की कपास में अच्छी पेंसिल दिखी, उठा कर लेकर, उसको पता नहीं कि चोरी करना पाप है, अधर्म है, उसको पता नहीं। जब उसको सिखाया जाता है कि अधर्म है, तो फिर उसको पता चलता है कि अधर्म है, टिल देन ही इज नॉट अवेयर। तो ये धर्म और अधर्म के बीच में हमें पता नहीं कि क्या करना क्या नहीं करना, पता होते हुए भी हम इग्नोर करते हैं। सरकारी ऑफिसर, सरकारी कचहरी में ऑफिसर है, सब घूस दी जाती है, बोला ये तो करना ही पड़ता है, दिस पार्ट ऑफ द लाइफ, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, बराबर। तो ये धर्म और अधर्म की बात है, वर्च्यूज है, मॉरालिटी है, इसकी बात है। रिलीजन डील्स विद मॉरालिटी। जो भी धर्म आप फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन धर्म है, इस्लाम है, हमारा हिंदू धर्म है, फिर उसके जो सारे पंथ है, पुष्टि मार्ग है, या तो ये है, वो है, जो भी है, सभी लोग मोरालिटी की बात करेंगे, धर्म और अधर्म की बात करेंगे। इससे ऊपर है अध्यात्म, और अध्यात्म का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भगवत गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है, भगवत गीता रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं है, भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ नहीं है, भगवत गीता हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं है, भगवत गीता यूनिवर्सली अप्लीकेबल है। इसलिए जैसे मैंने आपको कहा कि न्यू जर्सी की वो जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ MBA के कोर्स में भगवत गीता बतौर पाठ्य पुस्तक के तौर पर, कंपलसरी पाठ्य पुस्तक के तौर पर सिखाई जाती है, और वो यूनिवर्सिटी इज कंट्रोल्ड बाय रोमन कैथोलिक चर्च। ये भगवत गीता की अहमियत है, MBA के कोर्स में भगवत गीता सिखाई जाती है, ऐसे पाठ्य पुस्तक। और हमारे सामने गंगा बहती जा रही है, हमें उसमें हाथ धोने की भी फुर्सत नहीं है, स्नान करने की तो बात छोड़ो, आचमन तक नहीं लेते। भगवत गीता को बाहर के लोगों ने जितना सराहा है और जितना उन्होंने आत्मसात करने की कोशिश करी है, हमारे यहाँ घर की मुर्गीदार कर, क्योंकि बचपन से अध्यात्म थोड़ा बहुत तो हमें सिखाया जाता है, तो सब अपने आप को विद्वान समझ, हाँ मालूम है भगवत गीता, कर्मण्येवाधिकारः कारण से माँ बने सुबह करना करो, बाकी क्या छोड़ो, भगवत गीता आ गया ऐसा कुछ। अरे भाई वो नहीं है भगवत गीता, बहुत कुछ है भगवत गीता, लेकिन सब अपने आप को विद्वान समझते हैं, और इसलिए भगवत गीता के बारे में जानने की किसी को इच्छा नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है भगवत गीता में क्या है। मैं भी वैसा ही गधा था एक जमाने में, इसलिए बोलूं मैं अपने स्वानुभव से बात कर रहा हूं। सो ये पहले लेवल की बात हुई धर्म और अधर्म के बीच में। दूसरा इग्नोरेंस जो हायर लेवल, इट इज इग्नोरेंस विद रिगार्ड टू आत्मा और अनात्मा, सत्य असत्य और मिथ्या के बीच का जो डिफरेंस, वो विवेक बुद्धि है। विवेक बुद्धि सत्य क्या है, असत्य क्या है और मिथ्या क्या है, उसके बीच में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस को जान सके, वो विवेक बुद्धि है। और क्या है जरा शॉर्ट में देख लें उसको। सत्य यानी तीनों कालों में जो विद्यमान है, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में। अभी ये जो सृष्टि है जो हमारी है, उसमें कोई भी चीज आप पकड़ लो, वो तीनों कालों में विद्यमान नहीं है। ये मेरे हाथ में माइक है, बराबर। ये माइक जब मैन्युफैक्चर नहीं हुआ था, उसके पहले माइक विद्यमान नहीं था। अभी बनकर आया, अभी हमारे सामने दिख रहा है, प्रेजेंट में है। साल, दो साल, पांच साल चलेगा, बिगड़ जाएगा, फेंक देंगे उसको, तो भविष्य में नहीं रहेगा। मैं हूं, मेरे जन्म होने से पहले ये शरीर यहाँ नहीं था। मैं दो लेवल पे ले सकते हैं, तो शरीर के लेवल पे बात करें तो ये शरीर जब जन्मा नहीं था तभी विद्यमान नहीं था, अभी है। और जब टिकट मैच्योर हो जाएगी, राम वगैरह टपक जाएंगे, तो फिर भविष्य में नहीं रहेंगे। यानी जो भी चीज़ पास्ट में नहीं थी, प्रेजेंट में दिखाई दे रही है, फ्यूचर में नहीं होगी, वो सत नहीं है। यानी सत यह है कि जो तीनों कालों में विद्यमान है, और वो मात्र परमात्मा है, और कोई नहीं है। क्योंकि ये सृष्टि भी परमात्मा ने बनाई है। जब ये सृष्टि विद्यमान नहीं थी एक समय पर, परमात्मा ने सृष्टि को प्रकट किया, अभी है। एक दिन प्रलय होकर ये सृष्टि का भी विलय होने वाला है, तो सृष्टि भी चली जाएगी, तो सृष्टि भी सत नहीं है। तो सत को अभी मात्र परमात्मा, जो पहले भी थे, अभी भी हैं, और प्रलय के बाद भी रहेंगे। तो जगत में मात्र एक ही सत है, और वो परमात्मा है। ओके। तो असत क्या है? जो नहीं है, समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट, वो असत है। सत की एंटोनिम, जो तीनों कालों में विद्यमान है वो सत है, और जो तीनों कालों में विद्यमान नहीं है वो असत है। बराबर। अभी ये डेफिनेशन ले लो, संसार में आपको ऐसी कोई चीज मिलेगी जो असत है? नहीं। तो ये झमेला सामने दिख रहा है वो क्या है? सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, और ये तो सामने दिख रहा है, इसको मिथ्या कहा गया। ये मिथ्या है, और इसलिए शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म है व ना परे। जीव जो है वो ब्रह्म से अलग नहीं है, जीव ब्रह्म न अपरे। जीव और ब्रह्म एक ही है। यहाँ ब्रह्म और जीव का, जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य सिद्ध किया, ये पूरा उसके ऊपर ग्रंथ लिखा है उन्होंने तत्वबोध करके। विवेक चूड़ामणि में भी वही बात है, वही बात है। तत्वबोध की ही कॉमेंट्री विवेक चूड़ामणि है। तत्वबोध में बहुत कम श्लोक है, विवेक चूड़ामणि में 500 श्लोक है, बहुत डिटेल में उसकी चर्चा करी। तो आत्मा और अनात्मा, ये अनात्मा जो है वो मिथ्या है, और आत्मा जो है वो सत्य है। सत असत और मिथ्या, ये तीनों के बीच में जो फर्क जो जाने, वो बुद्धि विवेक बुद्धि, जो दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेन गुरुनंदन बहुशाखा अनंतश्च बुद्धिनो व्यवसायः, ये व्यवसाय आत्मिका। जो दिखता है लेकिन तीनों काल में विद्यमान नहीं, वो सब मिथ्या। ये हमारे शास्त्रों का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, और हमारे यहां शैतान नहीं है। हमारे यहां ये जो भी काम करवाते हैं वो त्रिकोण करवाते हैं सत्य रज और तम, और यहां भगवान स्पेसिफिकली रजोगुण की बात कर रहे हैं। अभी आपने गहरा क्वेश्चन पूछ लिया, तो थोड़ा उसको आपको बैकग्राउंड दे दूं। हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण, बराबर। स्थूल शरीर ये शरीर, ओके आई गिव यू एन एनालॉजी, चलो इस बात पर थोड़ी चर्चा ही करें, जहाँ आए हैं तो उसको समझ लेते हैं। आपके पास सेलफोन है, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन के अंदर सिम कार्ड है और जो वाईफाई के सिग्नल आते हैं उसको सिम कार्ड कैप्चर करते हैं और आप कम्युनिकेशन कर पाते हैं, बराबर। ये मोबाइल के मैकेनिज्म। मोबाइल फोन में जो इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में है ये आपका स्थूल शरीर, बराबर, जिसका जन्म था, अभी आपके पास है और ये कभी मर जाएगा, डेड हो जाएगा, आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, वॉट एवर बी द केस, ये कभी ना कभी चला जाएगा। तो ये जो है आपका स्थूल शरीर है, इसके अंदर जो सिम कार्ड है वो आपका सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि सिम कार्ड जो है वह इट स्टोर्स योर डेटा। आप यानी कि आपके पास जो मोबाइल फोन है वो पहला पुराना वाला समझ लीजिए कि जिसमें सारी डेटा सिम में ही रहती थी, मोबाइल फोन में नहीं रहती। ओके, मोबाइल फोन वाली डेटा की बात कर ले, चलो उसको थोड़ा ही, नहीं मोबाइल फोन में भी आपके पास स्टोरेज है, किसी के पास 32 GB है, 64 GB है, 128 GB, जो भी कैपेसिटी है। ये डेटा स्टोरेज जो मोबाइल इंस्ट्रूमेंट में होता है वो स्टोरेज हमारे शरीर में भी होता है। हमारे शरीर में जो सेल्स हैं, बॉडी के ईच सेल इज लाइक ए लाइव बॉडी, हमारे शरीर में जो भी मैकेनिज्म है वो सारे मैकेनिज्म एक एक सेल में है, और दैट सेल स्टोर्स द डेटा, और वो डेटा जो स्टोर की जाती है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, पिक्टोरियल डेटा है। चित्रगुप्त का नाम सुना है, कौन है, मृत्यु के बाद यमराजा के दरबार में हम जाता है तो चोपड़ा खोलकर आपके पाप पुण्य का लेखा जोखा करता है, बराबर। यमराजा के असिस्टेंट वो चित्रगुप्त समझ लो कि सभी का लेखा जोखा ऐसा करने बैठे, भारत में 120 करोड़ लोग हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बोला करते हैं 125 करोड़ जनता का मैं प्रतिनिधि हूँ, तो 125 करोड़ तो यहाँ है, पूरी दुनिया में कितने करोड़ होंगे, और चित्रगुप्त को मात्र मनुष्य नहीं प्राणी मात्र का लेखा जोखा लेना है, 84 लाख योनि है। अभी उसका लेखा जोखा यदि चित्रगुप्त रोज करने बैठे तो पागल हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। वो चित्रगुप्त यमराजा की ऑफिस में असिस्टेंट नहीं है, वो चित्रगुप्त हमारे अंदर है। ये जो सेल्स जो पिक्टोरियल फॉर्म में हमारे संस्कार को स्टोर करते हैं वो जो चित्र है वो गुप्त है, उसका पासवर्ड हमारे पास नहीं है, बट इट स्टिल स्टोर द डेटा, और वो चित्र गुप्त है। आई बात समझ में, ऊपर नहीं बैठा है, इधर ही है, अंदर है। इसीलिए तो ये सारे मन को डिमिस्टिफाई करना है और सही तरह से समझना है। तो ये चित्रगुप्त जो हमारे अंदर गुप्तता से सेल्स बैठे हैं, अभी ये मोबाइल फोन पर आते हैं वापस, सो दैट इज योर 32 GB, 64 GB, 120 GB, 254। यू सी द पीपल विथ डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रज्ञा, बुद्धि, सभी एक तरीके नहीं है, कोई डल है, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई वेरी शार्प है, कोई बचपन से ही तीन साल का बच्चा तबला बजाने लगता है, ये सब कहाँ से आया? ये जब स्टोर हुआ है ना वो वापस इसमें नया मॉडल जब ये आया ना तो उसमें रिस्टोर हुआ, तो आप जब भी आपको मोबाइल बदलना है तब क्या करते हैं, ये जो डेटा है उसको आप क्लाउड में स्टोर कर लेते हैं या तो सीडी पर ले लेते हैं या तो कुछ भी करते हैं, यू चेंज द स्टोरेज प्लेस, बराबर। मान लीजिए कि अभी तो जमाना क्लाउड स्टोरेज का था, आपने क्लाउड में स्टोर कर लिया, नया मोबाइल लिया, डाउनलोड कर लिया, बस यही होता है, मृत्यु के समय पर क्लाउड में स्टोर हो जाता है सुपर कंप्यूटर में, और पुनर्जन्म जब मिला तो शरीर में डाउनलोड हो जाता है। तो ये जो सिम कार्ड है वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, यानी ये मोबाइल जब भी मेरा खलास हो गया तो इसको मैं फेंक दूंगा, जला दूंगा, बट माय सिम कार्ड स्टिल विद मी विद ऑल द डेटा इंटैक्ट। तो ये मेरा सूक्ष्म शरीर है, तो जब भी मैं मोबाइल बदलता हूँ तो वो डेटा वापस उसमें रिस्टोर हो जाती है, नए सिरे से पुनरभि जननम पुनरभि मरणम पुनरभि जननी जठरेशयनम भजगोविंदम भजगोविंदम भजगोविंदम, बराबर। दूसरा जन्म आया, रिस्टोर हो गई डेटा सिम कार्ड, ओके। तीसरा जो है आपका कारण शरीर, वो कारण शरीर जो है वो आपके अहंकार को लेकर चलता है, और ये अहंकार क्या है, ये शरीर में शरीर के साथ का तादात्म्य, यह अहंकार सबसे बड़ा अहंकार है, इसको आपने एनिलेट कर दिया तो आपको मोक्ष मिल गया। शरीर मैं हूं की जो हमें हमेशा यह होता रहता प्रतिकूलते रहती है, जब तक यह है तब तक आपको शरीर लेना पड़ेगा, और यह कारण शरीर कैरीज दिस इंफॉर्मेशन कि आई एम कनेक्टेड विथ अ बॉडी, एंड एज लॉन्ग एज वो डेटा कारण शरीर में है, आई एम कनेक्टेड विथ अ बॉडी, दैट कारण शरीर हैज टू एक्वायर अ बॉडी। तो पहले सूक्ष्म शरीर है, सिम है आपके पास, और पीरियड ऑफ टाइम आपका सिम घिस जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है, पानी बिगड़ गया, ये हो गया, तो सिम भी आपकी गई, लेकिन आपका नंबर कायम है। सिम जाने से आपका नंबर मिटता नहीं है, आप वापस कंपनी में जाकर दूसरा सिम कार्ड ले सकते हैं और आपका नंबर आपको वापस मिल, तो दैट मोबाइल नंबर इज योर आइडेंटिटी, अहंकार। कि सूक्ष्म शरीर के जाने के बावजूद भी कारण शरीर विद्यमान है, आपका नंबर तो कांस्टेंट है, कायम है, अहंकार तो है ही आपका, लेकिन कुछ ऐसा हो गया, मान लीजिए कि कोई सिम कार्ड आपके पास पड़ा है और 4-5 साल से आपने उसको यूज नहीं किया, वो चला गया, उसके पैसे वैसे नहीं भरे, कंपनी ने भी उसको रद्द कर दिया और वो नंबर किसी और को अलॉट कर दिया, यानी आपकी जो नंबर के साथ जो आइडेंटिटी थी वो आइडेंटिटी भी चली गई, अभी नाउ यू आर नोवेयर, यानी विद रिस्पेक्ट टू दैट नंबर आपको मोक्ष मिल गया। सूक्ष्म शरीर मोबाइल फोन है, जड़ इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर सिम कार्ड है ये जो डेटा स्टोर करती है। हाँ, एक बात समझ लीजिए, सिम कार्ड आपको बात करवा सकती है, उसमें कैपेसिटी है कम्युनिकेशन करने की, बट अनलेस इट हैज एन इंस्ट्रूमेंट इट कैन नॉट कम्युनिकेट। इसी तरह सूक्ष्म शरीर में हमारी सभी इंद्रियां विद्यमान है, लेकिन उन इंद्रियों को फंक्शन करने के लिए स्थूल शरीर की जरूरत है, ये जब तक नहीं है तब तक सूक्ष्म शरीर में सब कुछ करने की कैपेसिटी है, जैसे सिम कार्ड में है, सिम कार्ड आपके डेटा ट्रांसफर कर सकती है, सिम कार्ड आपको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकती है, सिम कार्ड आपको वाईफाई से कनेक्ट कर सकती है, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकती है, बट फॉर डूइंग ऑल दैट यू नीड एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज दिस बॉडी, यानी सूक्ष्म शरीर को कार्य करने के लिए स्थूल शरीर की जरूरत पड़ती है, और इसलिए जब भी ये स्थूल शरीर ये हो जाता है, खराब हो जाता है, फेंक देने की जब टाइम आ जाता है, तभी इसकी जो सारी डेटा जो सेल्समैन चित्रगुप्त की वो वहाँ स्टोर हो जाती है, और जब तक आप में कुछ भी होने की करने की वासना है तब तक आपको नया इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा। वही बात आ जाने वाली है, काम है शक्रो दे, काम वही वासना है, जब तक आपके पास वो वासना एक भी बची है तब तक आपको जन्म लेना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कबीर के गुरु जी का, बराबर, कीड़ा बनकर जन्म लेना पड़ा एक छोटी सी वासना की वजह से, एक भी वासना आपको बची है तो आपको शरीर धारण करना होगा। तो ये संस्कार हो गया सूक्ष्म शरीर, और कारण शरीर जो है वो आपका नंबर है, आपकी आइडेंटिटी है। तो जिस दिन आपका इंस्ट्रूमेंट गया, सिम कार्ड भी गुम हो गया और सिम कार्ड का नंबर भी कैंसिल हो गया, आपकी आइडेंटिटी चली गई, मोक्ष बात बताओ। ये जो समझदारी है देह विवेक है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, सत्य। अच्छा, और वन मोर थिंग, सॉरी, और ये बात तुम खास समझ लीजिए सी, और ध्यान देकर सुनिए इस बात को। हम लोग किसी की मृत्यु हुई, परमात्मा उनके आत्मा को शांति प्रदान करें, बराबर, भगवान उनको मोक्ष दे, भगवान उनकी आत्मा को सद्गति दे। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 24वां 25वां या 23वां 24वां श्लोक है, 24 और 25वां अच्छे दियो, पेज नंबर 32, 32वां पेज, दो श्लोक, 24 और 25। अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थानो अचलो यम सनातनः अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अविकार्यो यम उच्यते तस्मादेव कृतित्वैनं नानुशोचितु मनसि। ये दो श्लोक को कंठस्थ कर लीजिए और उसका अर्थ समझ लीजिए। आत्मा हमेशा शांति में ही है, आत्मा को अशांति नहीं है, क्योंकि अविकारी हो या मुच्यते, अविकारी यानी क्या, जिसमें कोई बदलाव ही नहीं होता है। बदलाव कब होगा, अशांति होगी तो बदलाव होगा ना, बदलाव होता नहीं तो उसमें तो अशांति नहीं है, आत्मा तो हमेशा शांत है। तो हम बोलते आत्मा को शांति प्रदान करे, नॉनसेंस। भगवान आत्मा को सद्गति दे, आत्मा सद्गति है, नित्य सर्वगता स्थान और अचलो यम सनातन, नित्य है, परमानेंट है, सर्वगत ओमनिप्रेजेंट है, स्थान अपनी जगह पर है। भगवान ने देखो दो शब्द का प्रयोग किया, स्थान अचलो यम, स्थान यानी कि स्थिर एक जगह पर खड़ा है, लेकिन एक जगह पर बैठे बैठे जैसे डोल रहा नहीं वैसे डोल भी सकता है ना, तो इसलिए भगवान ऊपर से वापस दूसरा शब्द डाला अचलो यम सनातन। एक जगह पर तो खड़ा है, डोलता भी नहीं है, स्थिर है। अभी हम कहेंगे भगवान इसको चिर शांति प्रदान करे, भगवान इसको शांति दे, अरे भाई वो शांति में ही, वो शांति है, उसको कहीं जाना नहीं है। और वो आत्मा क्या है, मोबाइल के एग्जाम्पल, ये जो वाईफाई के सिग्नल्स है वो आत्मा है। आप किस जगह पर चले गए कि जहाँ ये कनेक्शन नहीं है, मतलब टावर नहीं, वो टावर नहीं है, यानी आत्मा से कनेक्शन नहीं है, उतने समय आप गुजर गए, कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता है, मोबाइल में तो टेम्पररी होता है, ये शरीर का जब टावर से कनेक्शन निकल जाता है तो आप बोलो मेरा, यही मृत्यु है। यानी आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती नहीं है, आत्मा अपनी जगह पर कायम है, मात्र शरीर के साथ उसका कनेक्शन होता है या तो डिसकनेक्शन होता है। देयरफॉर नेवर से कि आत्मा छोड़ के चली गई, जीव ये हो गया, नथिंग डूइंग, आत्मा अपनी जगह पर है। जब भी हम शरीर धारण करते हैं, अगले जन्मों के हमारे जो भी संचित कर्म है, वो संचित कर्म फिर वहाँ ऊपर जाकर वो गज्जीपा का जो पत्ता है ना, उस तरह उसको शफल होता है, शफल होकर नई बाजी बनाकर भगवान आपको नीचे भेजते हैं, ले अभी तेरी ये बाजी जाके खेल, तेरा पत्ता रवि के तेरा पत्ता दूसरे दिए जाते हैं वहाँ शफल होने के बाद, और वो बाजी लेकर हम नीचे आते हैं, और जैसे ही माँ के हृदय उदर में ये शरीर बनने लगता है, फिर बाद में वो सिम कार्ड डाला जाता है, और सिम कार्ड का कनेक्शन वाईफाई का, और तभी आत्मा के साथ शरीर जुड़ता है फोर्थ मंथ में, एम्ब्रियो के मंथ, यानी आत्मा शरीर छोड़ती नहीं है, मात्र शरीर का आत्मा के साथ कनेक्शन डिस्कनेक्शन होता है। नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन, ये तो हमेशा विद्यमान ही है, इधर एवरीवेयर इट इज ओमनी प्रेजेंट। जो परमात्मा है वही आत्मा है, जो परमात्मा के बारे में कहते हैं वही आत्मा के स्वरूप है। लेकिन ये आत्मा को जब इस शरीर के साथ वो उसका अंश जब जुड़ता है, वो अंश ये हम अंश है, वो अंश जब ये शरीर के साथ जुड़ता है, अभी वाईफाई के तो बहुत बड़ा सिग्नल ट्रांसमिट किया जा रहा है, बट पार्ट ऑफ दैट सिग्नल वी आर गेटिंग कनेक्टेड लाइक दैट। आत्मा भी जो सर्वव्यापी है उसके साथ इस एक छोटे से हिस्से के साथ हम कनेक्ट होते हैं, और क्योंकि ये हमारे शरीर की लिमिटेशन है, आत्मा की शक्ति अनंत है, बट क्योंकि ये लिमिटेड शरीर के साथ उसका संयोग होता है, इसलिए शरीर की कैपेसिटी के अनुसार वो आत्मा का प्रादुर्भाव हमें दिखता है, मैनिफेस्टेशन। लेकिन आत्मा और परमात्मा एक ही है, और इसलिए ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट तीनों परमात्मा के बारे में जितना सही है उतना ही आत्मा के बारे में सही है। लेकिन ये ओमनीसिएंट की सभी फाइलों का पासवर्ड हमारे पास नहीं है, इसलिए जितने पासवर्ड हमारे पास है उतनी फाइल हम खोल सकते हैं। और जिस दिन आप योग की प्रैक्टिस करोगे, कुंडलिनी का अभ्यास करोगे, जब इन सभी चक्रों को भेजते भेजते भेजते ऊपर आओगे, जब इस सहस्त्रार खुलेगा, सभी फाइल की पासवर्ड आपको मिल जाएगा। नॉट ओनली योर बक्स, ये संसार की सारी चीजों का ज्ञान आपको हो जाएगा। ओनली सीट वाली जो बात है वो वहां खुल जाती है, सहस्त्रार खुलना ही नहीं। दिस इज द मैकेनिज्म। देयरफॉर कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट, ये अज्ञान जो है कि सत क्या है, असत क्या है, मिथ्या क्या है, इसके बारे में जिनको जानकारी नहीं है वो अध्यात्म से अज्ञानी है। सो बीइंग रिलीजियस इज वन थिंग, बीइंग स्पिरिचुअल इज अनदर थिंग। बीइंग रिलीजियस इज व्हाट इज मोरल, व्हाट इज इमोरल, बस रिलीजन वहां से आगे नहीं ले जाता। हाजी सही गलत विद रिस्पेक्ट टू मोरालिटी, not with respect to sat asat, ye to sahi galat mein baat mat aa jana, we have to very specific about it, there is a very thin line of differentiation, but is baat ko bahut achhi tarah se samajhna zaruri hai। yani koi aadmi apne aap ko bahut dharmik samajhta hai to uska adhyatmik hone ki guarantee nahi, aur jo adhyatmik hai usko dharmik hone ki zarurat nahi। aap yadi atma ke bare mein bhali bhanti jante hain, atma ke swarup ko jante hain, दूसरे अध्याय को सांख्य योग को आपने अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया है, फिर घर में पूजा पाठ करो या न करो उसके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस ढकोसले में मत रहना, ये पूजा पाठ जरूरी है क्योंकि हमारी अभी तक उस लेवल की क्षमता नहीं है, अध्यात्म में हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं है। और उसको उसकी यदि आपको उसकी टेस्ट भी लेने तो मैं आपको लिटमस टेस्ट देता हूँ। किसी ने आपको आके कोई भला बुरा कह दिया, आप विचलित होते हैं, इफ आंसर इज यस देन यू आर नॉट एट दैट लेवल, फिर घर पर बैठ के पूजा पाठ करो। तो पूजा पाठ नहीं करने की आपकी क्षमता तब आएगी जब आपको आके कोई थप्पड़ मार के जाए, आपको गाली देकर जाए, आपको पर थूक कर भी जाए, आप विचलित नहीं होगे तो फिर पूजा पाठ तब तक ये जरूरी है। इसलिए ऐसा मत सोचता कि हम भगवत गीता के क्लास में जाते हैं तो हम तो सब आत्मज्ञानी हैं तो हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, ये सब छोटे लोगों का काम है, हम मंदिर नहीं जाएंगे। नो, जरूरी है। मंदिर हमें क्यों जाना है किसी से तो बहुत अच्छी बात करेंगे। गाड़ी के टायर में हवा भरते हैं, हवा भी सर्वव्यापी, परमात्मा भी सर्वव्यापी, गाड़ी के टायर में भी हवा है, वही है। अभी वो गाड़ी के टायर में पंचर हो गया, बराबर, फिर आप एक काम करना, टायर पे ऐसे हाथ में लेके हवा आ जाओ, हवा आ जाओ, हवा आ जाओ, हवा आ जाओ करते रहोगे तो आएगी हवा उसमें, उसको पंचर वाले के पास लेके जाना पड़ता है। इसी तरह हमें मंदिर जाना पड़ता है पंचर करवाने के लिए, क्योंकि परमात्मा वहां कंप्रेसर से मिलते हमें अंडर प्रेशर, एसी वाली आवाज टायर नहीं भरता है, इसलिए पूजा पाठ करना जरूरी है, इसलिए मंदिर जाना जरूरी है। सो ऐसा मत समझना कि हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, भगवद गीता के क्लासेस में जाते हैं आत्मा ज्ञानी हो गए इसलिए पूजा पाठ करना जरूरी नहीं। मैं भी करता आरती करता हूँ, मौत से करो, मजा आता है। एक घंटा परमात्मा के साथ बैठ के देखो तो सही क्या आनंद आता है, क्या मजा आता है। इट इज एन एक्सपीरियंस वर्थ शांति से शांत समर्पण। हमें मूर्ति पूजा हमारे ऋषियों ने इसलिए दी है कि हमें गुणग्राह्य बनना है, मात्र स्वरूप का ध्यान नहीं करना है, तो स्वरूप के अंदर जो गुण है वो गुणों का ध्यान करना है, और गुणों का ध्यान करते करते वो गुण हम आत्मसात करते हैं। कीटक प्रवर्ण्याय, भवरी कीड़े को अपने घर में डालती है और फिर डंस मार के चली जाती है। वो कीड़ा सारा दिन सोचता रहता है कि भौरी आएगी डंस मारेगी, भौरी आएगी डंस मारेगी, भौरी आएगी डंस मारेगी। तो सारा दिन वो कीड़ा भौरी के बारे में सोचता रहता है, सोचते सोचते सोचते सोचते वो कीड़ा स्वयं भौरी हो जाता है। इसी तरह जब हम पूजा करते हैं तो परमात्मा के गुणों के बारे में सोचते रहेंगे। तो ऋषियों ने कहा है कि इस कीटक भ्रमर न्याय के हिसाब से तरीके से हमें भी परमात्मा के गुण आने शुरू हो जाएंगे, देव से देव बनने की प्रक्रिया है। इट इज नॉट नॉनसेंस, इट इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, समय का सदुपयोग है, लेकिन समझदारी के साथ करें तो। बाकी ऐसे रिचुअल करके टिन टिन टिन टोकरी बजा दी, जो भी प्रसाद है दे दिया, हाँ हो गया, तो कुछ भी नहीं। पूजा करते हो अच्छी तरह से करो, समझदारी से करो, फिर देखो क्या मजा आता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का मैं सम्मान करना, सब यहाँ बैठे कोई व्यक्ति आ गया, मैंने बोला गुकला बाहर है उनका मैं सम्मान करना, उन्होंने बोला कि आप उनको शाल देंगे, और आपको बोला कि उनको नारियल देंगे, अग्रवाल जी आपके नारियल दे देंगे, शाल दे देंगे, दे दिया साल उड़ा दिया नारियल दे दिया, भाई आए चले गए। बट द पर्सन इज अनोन टू यू, यू नो नथिंग अबाउट। मैंने बोला सम्मान करना है कर दिए, बट इफ यू नो दैट ही सो एंड सो, मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं इसके बारे में इतना सारा जानते हैं और फिर उनका सम्मान करना है तो सम्मान करने में आपको कितना आनंद आएगा। इसी तरह भगवान को एज एन अननोन एंटिटी मात्र पूजा करोगे तो साल उठा के आए चले गए। परमात्मा के बारे में अच्छी तरह से जानो और फिर बाद में पूजा करो कितना मजा आएगा। यानी परमात्मा के गुणों के बारे में हमें जानना है, हमें गुणग्राह्य बनना है, ये हमें हमारे ऋषियों ने मूर्ति पूजा के द्वारा सिखाया है। तो जरूरी है, बहुत लंबे लेवल तक जरूरी, रामकृष्ण परमहंस बनने तक जरूरी है। काली माता की पूजा करते थे वो, यूज लाइक हीलियम फिल्ड बलून, बट फिर भी काली माँ की पूजा करते थे, जरूरी है। सो नजरअंदाज मत करना, बट लेट अस अंडरस्टैंड इन अवर सबकॉन्शियस माइंड दैट बीइंग रिलीजियस इज वन थिंग, बीइंग स्पिरिचुअल इज अनदर थिंग। धर्म और अध्यात्म वो अलग चीज है, जो आध्यात्मिक है उसको धार्मिक होना जरूरी नहीं है, और जो धार्मिक है वो आध्यात्मिक होगा ही, उसकी कोई गारंटी नहीं। Yeah. शुक्रवार को मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।